और अपने आप को इस्तेकामत से उन लोगों के साथ साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाएं, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका मामला हद से गुजर चुका है।